الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا محترم حاضرین جمعہ, پچھلے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں, چونکہ آج ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے اور اگلا جمعہ جب تک آئے گا تب تک ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا, تو چاند کے تعلق سے, ذی الحجہ کے چاند کے تعلق سے دو تین باتیں, اہم باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. صحیح مسلم کتاب الزہایہ کی روایت ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ وأراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ وأسفارہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے اور چاند دیکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن سے پرہیز کرے, یعنی نہ کاٹے. دوسری روایات میں اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ فلا یأخذن من شعرہ وأسفارہ شیئا, اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کاٹے. بعض علماء نے اس حکم کو مستحب قرار دیا ہے, یعنی اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے, لیکن حدیث کے تو ظاہری الفاظ میں یہی بتا رہے ہیں کہ قربانی کرنے کا ارادہ کرنے والے کے لیے یہ چیز ضروری ہے, اللہ کے رسول نے تو گنجائش دے رکھی. یہ تو ان کے لیے ہو گیا جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے. اور جو آدمی قربانی نہیں کر رہا ہے اس کی طاقت نہیں ہے, اس کی استطاعت نہیں ہے, وہ کیا کرے؟ ابو داؤد شریف کتاب الزہایہ کے اندر ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بقرعید کے دن, عید الاضحیٰ کے دن میں تہوار مناؤں, قربانی کروں, اور یہ حکم مجھے بھی دیا گیا ہے اور پوری امت کو دیا گیا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اے اللہ کے نبی, افرأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انسا افأضحی بها. اے اللہ کے نبی, اگر میرے پاس صرف ایک مادہ جانور ہو, بکری ہو, اونٹنی ہو, مادہ جانور ہو, دوسری روایات میں لفظ آیا ہے منیحا, یعنی میرے پاس ایسی بکری ہو جو میں نے کسی سے ادھار لی ہے, کسی سے میں نے مانگی ہے, مانگی ہوئی بکری, میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے, بس ایک جانور ہے, وہ بھی مادہ ہے, بکری ہے, اونٹنی ہے, اور وہ جانور بھی میں نے کسی سے مانگا ہے, میرا نہیں ہے, کسی نے مجھے دیا ہے کہ دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھا, تو اے اللہ کے نبی کہ میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں, قربانی مت کرو, تمہارا جانور نہیں تو قربانی کیوں کرو؟ آپ نے فرمایا قربانی مت کرو, ولکن تأخذ من شعرک وأظفارک, تم بقرعید کے دن اپنا بال اور ناخن کاٹ دو, وتقص شاربك اور اپنی مونچھ کے بال کتر لو, وتحلق عانتك اور اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لو, فتلك تمام اضحیتك عند الله عز وجل, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا, مگر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا پورا ادب اور احترام ہم کرتے ہیں, اور علم حدیث کے سلسلے میں انہوں نے جو کام کیا ہے اور ان کو جو مہارت تھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, مگر جو ہمارا منہج رہا ہے کہ ہم کسی عالم کی غلطی کو بھی صرف اس لیے صحیح مان لے کہ وہ ہمارا عالم ہے, یہ ہمارا منہج نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے سلسلے میں چوک ہوئی ہے, یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس حدیث کے اندر ایک راوی ایسا تھا جس کے بارے میں علامہ البانی نے شاید اسی راوی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا, اور اس کا نام ہے عیسیٰ بن ہلال صدفی, لیکن وہ راوی بھی ثقہ راوی ہے, مضبوط راوی ہے, اور باقی جتنے راوی اس حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم کے راوی ہیں, حدیث بالکل صحیح ہے. لہذا یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بھی چاند دیکھنے کے بعد سے اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے, اور بقرعید کے دن وہ کاٹ لے, اس طریقے سے اس کو انشاءاللہ قربانی کا ثواب ملے گا. تیسری چیز جو مجھے آپ کو بتانی ہے, ذوالحجہ کا چاند نکلنے کے بعد پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک, یہ جو شروعات کے 10 دن ہیں جس کو عشرہ ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بڑی عظمت اور مقام والے دن ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سماج میں ان 10 دنوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھی جاتی ہے. رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہم بڑے الرٹ رہتے ہیں, راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں, اعتکاف کرنے والے اعتکاف بھی کرتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے کی جیسی فضیلت ہے, ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. سورہ فجر کے اندر اللہ نے فرمایا 10 راتوں کی قسم ہے. علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 دن ہیں. اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے 10 دنوں کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا, ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام. ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے, جو نیک عمل کیا جائے, جو نماز پڑھی جائے, جو روزہ رکھا جائے, ما من ایام العمل الصالح فیہا احب اللہ، ان دس دنوں کے اندر کیا جانے والا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، سال کے باقی دنوں کے مقابلے میں ان دس دنوں میں کوئی بھی نیک عمل آدمی کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑا ثواب ان دس دنوں کی نیکی کا ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان دس دنوں کی نیکی کا ثواب اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑا ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے اور اپنا مال جان سب قربان کر کے آیا، واپس کچھ لے کے نہیں آیا، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ یہ فضیلت تھی اس اشرے کی، مگر آپ ذرا معاشرے کا حال دیکھیے کیا ہے، یہ دس دن گزر بھی جاتے ہیں، ہم لوگ بس جناب بقرعید کی تیاری میں لگے ہیں، کسی کا بکرا آ چکا ہے، کسی کا آنے والا ہے، کوئی دنیا کے چکر لگا رہا ہے، بس اسی میں یہ دس دن گزر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ اور ہے، رمضان کا آخری اشرہ جب آتا ہے تو شیطان قید ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے، اور یہ جو دس دن ہیں شیطان تو کھلا ہوا ہے، ایک تو وہ شیطان کھلا ہوا ہے اور ایک وہ شیطان جو ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو رمضان میں بھی ہم سے غلط کام کروا ڈالتا ہے، وہ تو شیطان کبھی قید نہیں ہوتا، وہ تو لگا ہوا ہے۔ تو وہ ایک وجہ ہے کہ ان دس دنوں میں معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ، کوئی پریورتن نظر نہیں آتا۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ دس دن اتنے اہم کیوں ہیں، ان کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر دیا، کہا کہ جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں سب ان دس دنوں کے اندر جمع ہو گئی۔ اب دیکھو حج کب ہوتا ہے، اسلام کا پانچواں رکن حج کب ہوتا ہے، انہی دس دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ قربانی کب ہوتی ہے، ان دس دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ نماز کو پڑھی جاتی ہے، عرفہ کا روزہ رکھا ہی جاتا ہے، تو تمام بڑی بڑی عبادتیں ان دس دنوں کے اندر جمع ہو گئی، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہی دس دنوں میں عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن کا مطلب سمجھتے ہیں، جتنے حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں، عرفہ کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، کسی اور دن نہیں کرتا، یہ عرفہ کے دن کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد جو بقرعید کا دن آتا ہے یوم النحر، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ تمام ایام میں سب سے زیادہ محبوب دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ہے تو یوم النحر ہے، دس ذلحجہ کا دن، بقرعید کا دن۔ تو یہ فضیلت ہے ان دس دنوں کی، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان دس دنوں کا لحاظ کریں، ان کے اندر نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ اور خیرات کریں، قربانی کی طاقت ہے قربانی ضرور کریں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان نیکی کے کاموں میں ایک اہم کام تکبیر کے کلمات بھی ہیں۔ تکبیر کے کلمات حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ دس ذلحجہ جب شروع ہوتی تھی، ذلحجہ کا چاند جب نکلتا تھا، تو یہ دونوں حضرات حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بازاروں میں جا کے بھی وہاں بھی تکبیر پکارتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چاند نکلتے ہی ذلحجہ کا اشرہ شروع ہوتے ہی تکبیروں کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہی تکبیر ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد خاص طور سے تکبیر پڑھنا چاند دیکھتے ہی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک عام بات کہی گئی حدیثوں میں کہ ذلحجہ کا چاند شروع ہوا، تکبیر شروع ہوا۔ کبھی بھی بازار میں ہیں، گھر پہ ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، فرصت ہے، آپ اپنی گدی پر ہیں، بیٹھک میں کہیں پر بھی ہیں، آپ تکبیر کے کلمات پکاریں، ان کو نماز کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی صحیح دلیل میری نظر میں موجود نہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات میں نے یہ بتائی پچھلے جمعہ میں کہ دین کی دعوت دینے کے تین طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حکمت، ایک ہوتی ہے نصیحت، اور ایک ہوتا ہے کسی سے بحث کی جائے تو بہترین طریقے سے بحث کی جائے۔ حکمت کی مثال میں نے دے دی، کہ حضرت ابراہیم کی قوم چاند کی پوجا کرتی تھی، تاروں کی عبادت کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی، انہوں نے پریکٹیکل سمجھا دیا کہ سورج بھی عبادت کے لائق نہیں، تارے بھی عبادت کے لائق نہیں، چاند بھی عبادت کے لائق نہیں، بڑی حکمت اور کاریگری کے ساتھ انہوں نے سمجھا دیا. اب دوسرا جو پہلو ہے دعوت کا، نصیحت کیسے کی جائے، کیسے سمجھایا جائے، اس کا اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے تو قرآن مجید کا 16واں پارہ کھولیے، سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 50 تک پڑھتے چلے جائیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. یاد کرو کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو، جو اللہ کے سچے نبی تھے، صدیق تھے. ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا، ایک ہوتا ہے صدیق، سچائی جس کی پہچان بن جائے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا ہے. سچائی کا نام لیا جائے گا تو ابراہیم کا بھی نام لیا جائے گا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق پڑا کہ انہوں نے زندگی میں سچ کو سچ بولا، سچائی کو مانا اور سچائی کے راستے میں ہر طریقے کی تکلیف کو برداشت کیا. اذ قال لابی یا ابت لمتعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم اپنے باپ کو توحید کا پیغام سنا رہا ہے، اپنے باپ کو توحید کے بارے میں سمجھا رہا ہے، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بے جان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں. انہوں نے دوسرے انداز میں، دوسرے لب و لہجے میں بات کی. اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں جو نہ دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں، نہ سننے کی طاقت رکھتی ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ یا بتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. غور کیجیے، دوسرے الفاظ میں حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توحید کے معاملے میں آپ جاہل ہیں، میں عالم ہوں. سیدھے سیدھے نہیں کہا کہ آپ جاہل ہیں، حالانکہ باپ جاہل ہی تھا، لیکن سمجھانے کا انداز ہے، نصیحت کا انداز ہے. کبھی کبھی ایک اچھی بات خراب لب و لہجے میں پیش کر دینے سے بات کا وزن ختم ہو جاتا ہے، بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک خراب بات بھی اچھے انداز میں پیش کی جائے تو سامنے والا وہ ریئیکشن نہیں لیتا جو عام طور سے لیا جاتا ہے. یہ لب و لہجے کی، انسان کے انداز اور اسلوب کی ایک خاصیت ہے. کہا اب ابا جان، میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. فتبعنی، اے ابا جان آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، میری بات مان لیجیے، میری باتوں کو تسلیم کر لیجیے. اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا. یا ابدی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ شیطان کی تو عبادت نہیں کرتا تھا، وہ بت بنا کے، پتھر کے بت بنا کے ان کی عبادت کرتا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شیطان کی عبادت کہا. اس سے نقطہ ملا، نقطہ کیا ملا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی بھی عبادت کی جائے در حقیقت وہ شیطان کی عبادت ہے. اللہ کو چھوڑ کے اگر کسی فرشتے کی عبادت بھی کی جا رہی ہے، کسی نبی کی عبادت بھی کی جا رہی ہے، کسی ولی کی عبادت بھی کی جا رہی ہے، حقیقت میں وہ عبادت شیطان کی ہو رہی ہے. اس ولی اور اس نبی کے مقام و مرتبے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ نبی تو اللہ کی نظر میں نبی ہی رہے گا، اللہ کا وہ ولی تو اللہ کی نظر میں محبوب ہی رہے گا، لیکن یہ جو غیر اللہ کے آگے ماتھا ٹیکنے والے، ان کو غریب نواز اور غوث اعظم کا درجہ دینے والے ہیں، یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے. یہ اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ میں لے لے, آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور آپ شیطان کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں. میرے پیارے بھائیو, ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو توحید بھی سمجھا دی, شرک کے خطرے بھی بتا دیے, اور یہ بھی بتا دیا کہ ابا جان میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو, جہنم میں جائیں, شیطان کا جو انجام ہو وہ آپ کا انجام ہو. اور یہ بھی غور کرنے والی بات کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم نے جتنی باتیں کہیں ہر بات کے ساتھ یا ابتی یا ابتی یا ابتی, اے ابا جان اے ابا جان, یعنی باپ کا جو ادب ہے جو احترام ہے اس کو نہیں چھوڑا. اب باپ کا جواب کیا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے, بیٹا اتنی محبت سے سمجھا رہا ہے, ابا جان کر رہا ہے, اب باپ جواب کیا دے رہا ہے؟ قال راجب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہو؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم میں جن خداؤں کی عبادت کرتا ہوں, جن کو میں اپنا رب مانتا ہوں, کیا ان کو چھوڑ کر تم نے کسی اور کو اپنا خدا مان لیا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, اے ابراہیم اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے, تم نے اگر اپنا یہ طریقہ نہیں چھوڑا تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا. واہجرنی ملیا, ابراہیم چلے جاؤ, دور ہو جاؤ میری نظروں سے, چلے جاؤ. باپ سیدھے دھمکی پر آ گئے, بیٹا باپ ابا جان کہہ رہا ہے اور باپ بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے, سیدھے نام لے رہا ہے, ابراہیم تم نے اگر ہمارے طریقے کو چھوڑا تم اس سے برا کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سمجھانا فضول ہے, اتنے پیارے انداز میں اور اتنے اچھے انداز میں بھی میرے باپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا مطلب کہ اب بات کرنا فضول ہے. قال سلام علیک, کہا اے ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو, سأستغفر لك ربی, آپ نے تو میری بات نہیں مانی لیکن میں اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا, آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا مغفرت کی. انہ کا نبی حفیہ, میرا اللہ میرے ساتھ بڑا رحم دل ہے, بڑا رحم والا ہے, بڑا مہربان ہے, مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا. باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں, مگر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا حضرت ابراہیم کو کہ تمہارا باپ شرک ہی پر رہے گا اور شرک ہی پر مرے گا, تم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, تو سورہ توبہ کے اندر وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ فلما تبین انه عدو للہ, جب ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے, تبرامی ہو, تو انہوں نے اپنے باپ سے تبرہ کر لیا, اپنے باپ سے برات کا اظہار کر لیا اور کہہ دیا کہ میرے باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی جو دعا مانگی تھی وہ میری غلطی تھی. آیت کریمہ سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز ہے. کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. فلما تزلهم وآتزلكم وما تدعون من دون الله, اے ابا جان میں توحید والا اور آپ شرک والے, میرا اور آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا, میرا اور آپ کا ساتھ یہیں سے ختم ہو رہا ہے. وآتزلكم وما تدعون من دون الله, اے ابا جان میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي, لیکن پھر بھی میں اپنے رب سے دعا ضرور کرتا رہوں گا آپ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا, یہ پہلی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں شروع ہوئی, توحید کی راہ میں پہلی آزمائش, گھر بار چھوٹ رہا ہے، باپ چھوٹ رہا ہے، باپ کو چھوڑا، بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ ساری کائنات کے موحدین کا باپ بنا دیا۔ باپ کو چھوڑا، اللہ نے وہ مقام بنایا کہ قیامت تک جب تک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں اس سرزمین کے اوپر، اور خانہ کعبہ کی شکل میں اللہ کا گھر ہے، تب تک ابراہیم خلیل اللہ کا نام زندہ ہے اس سرزمین پر۔ اللہ کے نبی مسند احمد کی ایک حدیث میں کہتے ہیں، انک لن تبع للہ شیئا، جب تم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دو گے، بہت مشکل کام ہے یہ، اللہ کے لیے چھوڑنا۔ آدمی چھوڑتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن اللہ کے لیے کسی کو چھوڑ دے گا؟ انک لن تدع للہ شیئا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دو گے، الا بدلک اللہ ما ہوا خیر لک منہ، تو اللہ ضرور تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا، اللہ نے انہیں تمام موحدین کا باپ بنا دیا، قیامت تک کے آنے والے موحدین کا باپ بنا دیا، چھوڑ دیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کا گھر چھوڑا ہے، تب ہم نے ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسی اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ تو نبی تھے ہی اللہ کے، ان کے جو دونوں بیٹے ہوئے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، وہ دونوں بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور اللہ کے نبی بنے۔ تو یہ ہے سمجھانے کا انداز۔ دعوت کا تیسرا طریقہ، بحث کرنا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے سے بحث کرنی پڑ جائے، مناظرہ کرنا پڑ جائے، ڈیبیٹ کرنی پڑ جائے۔ اب ڈیبیٹ کیسے کی جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تیسری مثال دے کے آج اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ڈیبیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن کا تیسرا پارا اٹھائیے، سورہ بقرہ، الم تر الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاہ اللہ الملک، اے نبی، کہ آپ نے اس آدمی کا انجام نہیں دیکھا جو میرے بندے ابراہیم سے بحث کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، مناظرہ کر رہا تھا، ڈیبیٹ کر رہا تھا، کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہ تھا۔ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں، ساری عوام، ساری رعایا، ساری پبلک جو ہے، ان کو اتنا اونچا مقام دے دیتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ نمرود نام کا وہ بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب کہتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے بحث ہو رہی اس کی، اذ قال له ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے، ان اللہ یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ایک بے جان چیز کے اندر جان ڈال کے، زندگی ڈال کے جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیتا ہے، اور جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان جب موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اتنا بے بس اور کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے جنازے کو لوگ لے کر جاتے ہیں، تب وہ قبرستان جاتا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود بولا یہ کون سی بڑی بات ہے، زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ قید خانے سے دو قیدیوں کو بلوایا، دونوں کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی دے دی، بولے دیکھو ایک کو میں نے زندہ کر دیا، ایک کو موت دے دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس سے بحث نہیں کرنے گئے کہ میں جو زندہ اور مردہ کرنے کی بات کر رہا تھا اس کا یہ مطلب تھا، اور تم جو زندہ اور مردہ کر رہے ہو یہ دوسری چیز ہے۔ انہوں نے اس سے بھاری ایک دلیل دے دی۔ قال ان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور تو اپنے آپ کو سب کا خدا کہتا ہے، تو ایک دن کے لیے سورج کو پچھم سے نکال کے پورب میں غروب کرا دے، ڈبو، ایک دن کے لیے ایسا کر، خدا ہے نا تو، رب ہے تو تیرے پاور میں تو پوری کائنات ہوگی، ایک دن کے لیے تو سسٹم کو الٹ دے. میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے, تو ایک دن الٹا کر دے, پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبوتا. قرآن کہتا فبوہیت الذی کفر, وہ جو کافر تھا نمرود حیران رہ گیا, پریشان شستر, اس کو سمجھ نہیں آ رہا اس کے آگے میں کیا جواب. فبوہیت الذی کفر, قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ لاجواب دلیل سن کر نمرود اپنا سموہ لے کے رہ گیا, اس کی بولتی بند ہو گئی, اس کا منہ بند ہو گیا, اس کے آگے ایک لفظ نہیں بولا. اس کو کہتے ہیں جدال احسن, جب حق کی بات سامنے والے کے سامنے رکھی جائے اور سامنے والا بحث کرنے پر اتر جائے تو بحث بھی اتنے پیارے انداز میں کی جائے, کوئی گالی نہیں, کوئی سب و شتم نہیں, کوئی کسی پر چھیٹا کشی نہیں, بس جو دلیل سامنے والا تھے اس سے بھاری دلیل دے دی جائے, یہی ہے جدال احسن. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دعوت دین کے یہ تینوں روپ ہمیں ملتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو اصل دور ہے کہ ان کی زندگی میں جو قربانیاں انہوں نے دی, ہم ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے, اور اس کے بعد آخری جمعہ جو ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہمارا عید الاضحیٰ کے مسائل کے تعلق سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو عبرتناک پہلو ہیں ان سب پہلوؤں کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے جیسا توحید والا بنائے. اللہ ہمیں شرک کی تمام قسموں سے بچائے. ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ جو آگے شروع ہو رہا ہے, اللہ اس مہینے کا ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ حج کے سفر پہ گئے ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ حج کا یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں اللہ ان کو ضرور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اللہ کرے وہ بھی اس لائق ہو جائیں, اللہ ان کو بھی یہ توفیق دے دے کہ وہ بھی قربانی کر سکیں. اللہ سب کو دکھاوے سے ہٹ کر, ریا و نمود سے ہٹ کر صرف اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واقذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.